Book 2 99 99 حالة الإضافة คำแสดงความเป็นเจ้าของ قطة صديقتي แมวของแฟนดิฉัน كلب صديقي สุนัขของแฟนดิฉัน ألعاب أطفالي ของเล่นของลูกดิฉัน هذا معطف زميلي นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน هذه سيارة زميلتي นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน هذا شغل زميلي นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน زر القميص قد انقطع กระดุมของเสื้อหายไป مفتاح الكراج مفقود กุญแจโรงรถหายไป كمبيوتر المديرمتعطل คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย من هم والدا البنت ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง كيف أصل إلى منزل والديها ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร المنزل يقع في آخر الشارع บ้านอยู่ตรงสุดถนน ما اسم عاصمة سويسرا เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร ما هو عنوان الكتاب หนังสือชื่ออะไร ما هي أسماء أولاد الجيران ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร ่ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง متى يفتح المتحف؟ เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร